Kaçta çalıyorsunuz? Benimki 16'da. Evet. Başka birinin odasına salça olsa yok mu başka birine? Davullu bir yer. Tamam. Yay. Darbuka'ya sesimi vermek isterim. Ona nasıl bir şey söylenir bilmiyorum. Arap şükür. Ah İstanbul, İstanbul. Rap'e Malezya diyor ama Türk herhalde Malezyalı. Gülüyor falan ya. Ay. Bozuldu. Sesimi duyuyor musunuz? BPM 75'e alınca bir şeyler bozuldu sanki şu an. Siz mi çalmıyorsunuz o zaman? Bir anda çat diye kesildi. Tam ben böyle bir şeye tıkladım da dedim bozdum galiba. Ya böyle keşke şey yapsak, türküleri falan mesela yeniden yorumlayıp. Bilmiyorum, bunun için gerçi çok uğraşmak gerekiyor. Cemming'in şeyine aykırı değil mi? Ruhuna. Ha, siz çalarken çaldığınız şey hep loop'a mı alıyorsunuz? Ben sanki böyle canlı katıyorum. Herkesin diyerek loop yerden dönüyor. Aa, ben bunu bilmiyordum. Anladım. Abi bende bir bozukluk var ya, bu kadar. Uzun süre kesintisiz çalar mısınız? Çünkü şu an ben böyle bir duyuyorum, bir duymuyorum sizi. Şu an çalmıyor. Bir çalıp bir bırakıyor musunuz? Sanki bir sorun var gibi geldi bana. Tamam. Benim klavyem. Korkunç mu geliyor sesi? arada bunu şuradan kısabiliyorum sonuçta, değil mi? Thank you. bir şeyler bulayım. Neşemiz yemeyiz. Denizde bir bulutun öldü. Biraz şarkı gibi. Yok, senkronizasyon derken kendimi müziğe kaptırıp geçen çok kaptırmıştım ya. Şu an valla ayıyorum.